Alright, we're gonna do this song that we took from Athens back to Copenhagen, from Copenhagen to New York, and back to Athens again to do it here for you. But before we start it, I need to know that everybody in the house is with me. So let me hear you say yeah. I said oh yeah. I said fly with me. Let's bring it on. Fly with me. If we could get a little privacy. If we could get a little privacy. Come on, come on, come on. Fly with me. We bring it down and make it ready for the guitar, yo. Are you ready, my man? Here we go, bring it on. Guitar, yo. So come fly with me. If we could get a little privacy. No need to knock on my door. When you want a little more, baby, I'll be right by you, see. Come on, come on, ride with me. And we can celebrate our privacy. So baby, what you waiting for? We can do it on the floor. If you wanna spend the night with me. And sonny's come on and σου μα μου γίνε, γίνε ψυχή μου, μείνε μαζί μου. Μείνε μες στον καθρέφτη, τη νύχτα πέφτει, μείνε μαζί μου. Μέσα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου από κοιμή σου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Μείνε μέσα όνειρά μου, είναι φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου από κοιμή σου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Come on, sing it, yo. Μείνε μες στο καθρέφτη, η νύχτα πέφτει, μείνε μαζί μου. Μείνε, σβήνω το χρόνο για σένα μόνο, μείνε μαζί μου. Στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου από κοιμή σου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Μείνε μέσα στα όνειρά μου, είναι φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου από κοιμή σου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Come on and fly with me. If we could get a little privacy. No need to knock on my door. When you want a little more, baby, I'll be right by you, see. Come on, come on and ride with me. If we can celebrate our privacy. So baby, what you waiting for? We can do it on the floor. If you wanna spend the night with me. Come on, come on, come on. Come fly with me. Mi está unida. Come on, fly with me. Quiere fuego, es que come on, come on. Μείνε μέσα στη ζωή.